ป็นความซาบซึ้งด้วยมั่นใจในเหตุผลเท่าที่ตนมองเห็นคือมั่นใจตนเองโดยเหตุผลว่าจุดหมายที่อยู่เบื้องหน้านั้นเป็นไปได้จริงแท้และมีค่าควรแก่การที่ตนจะดำเนินไปให้ถึงเป็นศรัทธาที่เร้าใจให้อยากพิสูจน์ความจริงของเหตุผลที่มองเห็นอยู่เบื้องหน้านั้นต่อยิ่งขึ้นไปเป็นบันไดขั้นต้นสู่ความรู้ตรงข้ามกับความรู้สึกมอบใจให้แบบอาเวคะซึ่งทำให้หยุดคิดหาเหตุผลต่อไป 5. เพื่อควบคุมศรัทธาให้อยู่ในความหมายที่ถูกต้องทำหมวดใดก็ตามในพุทธธรรมถ้ามีศรัทธาเป็นส่วนประกอบข้อหนึ่งแล้วจะต้องมีปัญญาเป็นอีกข้อหนึ่งด้วยเสมอไปและตามปกติศรัทธาย่อมมาเป็นข้อที่หนึ่งพร้อมกับที่ปัญญาเป็นข้อสุดท้ายแต่ในกรณีที่กล่าวถึงปัญญาไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงศรัทธาไว้ด้วยปัญญาจึงสำคัญกว่าศรัทธาทั้งในฐานะเป็นตัวคุมและในฐานะเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นแม้ในแง่คุณสมบัติของบุคคลผู้ที่ได้รับยกย่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็คือผู้มีปัญญาสูงสุดเช่นพระสารีบุตรอัครสาวกเป็นต้นไม่ได้ถือเอาศรัทธาในศาสนาเป็นเกณฑ์ 6. คุณประโยชน์ของศรัทธาเป็นไปในสองลักษณะคือในแนวหนึ่งศรัทธาเป็นปัจจัยให้เกิดปีติซึ่งทำให้เกิดปัสสัทธิความสงบเยือกเย็นนำไปสู่สมาธิและปัญญาในที่สุดอีกแนวหนึ่งศรัทธาทำให้เกิดวิริยะคือความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติทดลองสิ่งที่เชื่อด้วยศรัทธานั้นให้เห็นผลประจักษ์จริงจังแก่ตนซึ่งนำไปสู่ปัญญาในที่สุดคุณประโยชน์ทั้งสองนี้จะเห็นว่าเป็นผลจากความรู้สึกในฝ่ายอาเวคะแต่ต้องมีความใฝ่ประสงค์ปัญญาแฝงอยู่ด้วยตลอดเวลา 7. ศรัทธาเป็นไปเพื่อปัญญาดังนั้นศรัทธาจึงต้องส่งเสริมความคิดวิจัยวิจารณ์จึงจะเกิดความก้าวหน้าแก่ปัญญาตามจุดหมายนอกจากนี้แม้ตัวศรัทธานั่นเองจะมั่นคงแน่นแฟ้นได้ก็เพราะได้คิดเห็นเหตุผลจนมั่นใจหมดความเครือบแคลงสงสัยใดๆโดยในนี้ศรัทธาในพุทธธรรมจึงส่งเสริมการคิดค้นคิดหาเหตุผลการขอร้องให้เชื่อก็ดีการบังคับให้ยอมรับความจริงตามที่กำหนดก็ดีการขู่ด้วยภัยแก่ผู้ไม่เชื่อก็ดีเป็นวิธีการที่เข้ากันไม่ได้เลยกับหลักศรัทธานี้ 8. ความเลื่อมใสศรัทธาติดในบุคคลถูกถือว่ามีข้อเสียข้อบกพร่องแม้แต่ความเลื่อมใสติดในองค์พระศาสดาเองพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ละเสียเพราะเป็นศรัทธาที่แรงด้วยความรู้สึกทางอาเวคะกลับกลายเป็นอุปสรรคต่อความหลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ในขั้นสุดท้าย 9. ศรัทธาไม่ถูกจัดเป็นองค์มรรคเพราะตัวการที่จำเป็นสำหรับการดำเนินก้าวหน้าต่อไปในมรรคานี้คือปัญญาที่พ่วงอยู่กับศรัทธานั้นต่างหากและศรัทธาที่จะถือว่าใช้ได้ก็ต้องมีปัญญารองรับอยู่ด้วยนอกจากนี้ท่านที่มีปัญญาสูงเช่นองค์พระพุทธเจ้าเองและพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงเริ่มมรรคาที่ตัวปัญญาทีเดียวไม่ผ่านศรัทธาเพราะการสร้างปัญญาไม่จำเป็นต้องเริ่มที่ศรัทธาเสมอไปคือ เริ่มที่โยนิโสมนสิการดังได้กล่าวมาแล้วด้วยเหตุนี้เรื่องศรัทธาท่านจึงกล่าวซ้อนแฝงไว้ในตอนว่าด้วยการสร้างสัมมาทิฏฐิไม่จัดแยกไว้เป็นเรื่องต่างหาก 10. แม้แต่ศรัทธาที่พ้นจากภาวะเป็นความเชื่องมงายนั่นเองถ้าไม่ดำเนินต่อไปถึงขั้นทดลองปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความจริงประจักษ์แก่ตนก็ไม่นับว่าเป็นศรัทธาที่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงเพราะเป็นศรัทธาที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความหมายของมันจัดเป็นการปฏิบัติธรรมผิดพลาดเพราะปฏิบัติอย่างขาดวัตถุประสงค์11แม้ศรัทธาจะมีคุณประโยชน์สำคัญแต่ในขั้นสูงสุดศรัทธาจะต้องหมดไปถ้ายังมีศรัทธาอยู่ก็แสดงว่ายังไม่บรรลุจุดหมายเพราะตราบใดที่ยังเชื่อต่อจุดหมายนั้นก็ย่อมแสดงว่ายังไม่ได้เข้าถึงจุดหมายนั้นรู้เห็นจริงด้วยตนเองและตราบใดที่ยังมีศรัทธาก็แสดงว่ายังต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นยังต้องฝากปัญญาไว้กับสิ่งอื่นยังไม่หลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์โดยเหตุนี้ศรัทธาจึงไม่เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ตรงข้ามพระอรหันต์กลับมีคุณลักษณะว่าผู้ไม่มีศรัทธาคืออัสสัทธะซึ่งหมายความว่าได้รู้เห็นประจักษ์จึงไม่ต้องเชื่อต่อใครๆหรือต่อเหตุผลใดๆอีก 12. โดยสรุปความก้าวหน้าในมรรคานี้ดำเนินมาโดยลำดับจากความเชื่อที่ศรัทธามาเป็นความเห็นหรือเข้าใจโดยเหตุผลคือทิฏฐิจนเป็นการรับรู้การเห็นคือญาณทัศนะในที่สุดซึ่งในขั้นสุดท้ายเป็นอันหมดภาระของศรัทธาโดยสิ้นเชิง 13. ศรัทธามีขอบเขตความสำคัญและประโยชน์แค่ไหนเพียงใดเป็นสิ่งที่จะต้องรู้เข้าใจตามเป็นจริงไม่ควรตีค่าสูงเกินไปแต่ก็ไม่ควรดูแคลนโดยเด็ดขาดเพราะในกรณีที่ดูแคลนศรัทธาอาจกลายเป็นการเข้าใจความหมายของศรัทธาผิดเช่นผู้ที่คิดว่าตนเชื่อมั่นในตนเองแต่กลายเป็นเชื่อต่อกิเลสของตนในรูปอหังการมะมังการไปซึ่งกลับเป็นผลร้ายไปอีกด้านหนึ่ง 14. ในด้านในระดับศีลหรือที่เรียกกันว่าศีลธรรมศรัทธาเป็นองค์ธรรมสำคัญซึ่งเกื้อกูลมากทำให้คนมีหลักตั้งตัวเป็นกำลังเหนียวรั้งและต้านปะทะไม่ให้ยอมตามสิ่งชักจูงล่อเร้าเย้ายวนให้ทำความชั่วอีกประการหนึ่งการมีศรัทธาเป็นเหมือนมีร่องไหลประจำของกระแสความคิดเมื่อได้รับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่เกินกำลังของศรัทธาที่มีอยู่กระแสความคิดก็จะวิ่งแล่นไปตามร่องหรือแนวทางที่ศรัทธาเตรียมไว้ทำให้ไม่คิดไปในทางอื่นหรือทางที่ผิดศีลธรรมดังนั้นสำหรับผู้ยังไม่หมดกิเลสศีลจึงดำรงอยู่ได้ดีด้วยศรัทธาศรัทธาแบบนี้มีคุณมากในระดับหนึ่งแต่พร้อมกันนั้นถ้าเป็นศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็อาจมีโทษมากโดยกลายเป็นตัวการขัดขวางการสร้างปัญญาเสียเอง 15. ในกระบวนการแห่งความเจริญของปัญญาวงเล็บหรือการพัฒนาปัญญาอาจกำหนดขั้นตอนที่จัดว่า ป็นระยะของศรัทธาได้คร่าวๆคือ 1. สร้างทัศนคติที่มีเหตุผลไม่เชื่อหรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงเพราะฟังตามกันมาเป็นต้นตามแนวกาลามสูตร 2. เป็นผู้คุ้มครองสัจจะคือสัจจานุรักษ์ยินดีรับฟังหลักการทฤษฎีคำสอนความเห็นต่างๆของทุกฝ่ายทุกด้านด้วยใจเป็นกลางไม่ด่วนตัดสินสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นเท็จไม่ยืนกรานยึดติดแต่สิ่งที่ตนรู้หรือคิดเห็นเท่านั้นว่าถูกต้องเป็นจริง 3. เมื่อรับฟังทฤษฎีคำสอนความเห็นต่างๆของผู้อื่นแล้วพิจารณาเท่าที่เห็นด้วยปัญญาตนว่าเป็นสิ่งมีเหตุผลและเห็นว่าผู้แสดงทฤษฎีคำสอนหรือความเห็นนั้นๆเป็นผู้มีความจริงใจไม่ลำเอียงมีปัญญาจึงเลื่อมใสรับเอามาเพื่อคิดหาเหตุผลทดสอบความจริงต่อไป 4.นำสิ่งที่ใจรับมานั้นมาขบคิดทดสอบด้วยเหตุผลจนแน่แก่ใจตนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแท้จริงอย่างแน่นอนจนซาบซึ้งด้วยความมั่นใจในเหตุผลที่ตนมองเห็นแล้วพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติพิสูจน์ทดลองให้รู้เห็นความจริงประจักษ์ต่อไป 5. ถ้ามีความเครือบแคลงสงสัยรีบสอบถามด้วยใจบริสุทธิ์มุ่งปัญญามิใช่ด้วยอหังการมะมังการพิสูจน์เหตุผลให้ชัดเจนเพื่อให้ศรัทธานั้นมั่นคงแน่นแฟ้นเกิดประโยชน์สมบูรณ์ตามความหมายของมันหัวข้อพุทธพจน์แสดงหลักศรัทธาสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้นับถือทฤษฎีลัทธิหรือคำสอนอันใดอันหนึ่งอยู่แล้วหรือยังไม่นับถือก็ตามมีหลักการตั้งทัศนคติที่ประกอบด้วยเหตุผลตามแนวกาลามสูตรดังนี้ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกถึงเกสปุตตนิคมของพวกกาลามะในแคว้นโกศลชาวกาลามะได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์จึงพากันไปเฝ้าแสดงอาการต่างๆกันในฐานะยังไม่เคยนับถือมาก่อนและได้ทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมาสู่เกตปุตตนิคมท่านเหล่านั้นแสดงเชิดชูแต่วาทะคือลัทธิของตนเท่านั้นแต่ย่อมกระทบกระเทียบดินพูดกดอัฐะฝ่ายอื่นชักจูงไม่ให้เชื่อสัมมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งก็มาสู่เกตปุตตนิคมท่านเหล่านั้นก็แสดงเชิดชูแต่วาทะของตนเท่านั้นย่อมกระทบกระเทียบดูหมิ่นพูดกดวาทะฝ่ายอื่นชักจูงไม่ให้เชื่อพวกข้าพระองค์มีความเครือบแคลงสงสัยว่าบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นใครพูดจริงใครพูดเท็จ กาลามชนทั้งหลายเป็นการสมควรที่ท่านทั้งหลายจะเครือบแคลงสมควรที่จะสงสัยความเครือบแคลงสงสัยของพวกท่านเกิดขึ้นในฐานะกาลามชนทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่ายึดถือโดยการฟังหรือเรียนตามกันมาคืออนุสวะ 2. อย่ายึดถือโดยการถือสืบกันมาคือปรัมปรา 3. อย่ายึดถือโดยการเล่าลืออิติกิรา 4. อย่าถือโ ยึดถือโดยการอ้างตำราปิฎกสัมปทาน 5. อย่ายึดถือโดยตรรกะ 6. อย่ายึดถือโดยการอนุมานนัยยะ 7. อย่ายึดถือโดยการคิดตรองตามแนวเหตุผลคืออาการปริวิตกะ 8. อย่ายึดถือเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตนคือทิฏฐินิชชานักขันติ 9. อย่ายึดถือเพื่อมองเห็นรูปลักษณะน่าเชื่อคือภัพพะรูปตา 10. อย่ายึดถือเพราะนับถือว่าท่านสัมมณะนั้นเป็นครูของเราสัมมโนโนครูติเมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมเหล่านี้มีโทษธรรมเหล่านี้วินยูชนติเตียนธรรมเหล่านี้ใครยึดถือปฏิบัติถึงที่แล้วจะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเป็นต้นเมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านี้เป็นกุศลธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษธรรมเหล่านี้วินยูชนสรรเสริญธรรมเหล่านี้ใครยึดถือปฏิบัติถึงที่แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงถือปฏิบัติบำเพ็ญธรรมเหล่านั้นในกรณีที่ผู้ฟังยังไม่รู้ไม่เข้าใจและยังไม่มีความเชื่อในเรื่องใดๆก็ไม่ทรงชักจูงความเชื่อเป็นแต่ทรงสอนให้พิจารณาตัดสินเอาตามเหตุผลที่เขาเห็นได้ด้วยตนเองเช่นในเรื่องความเชื่อทางจริยธรรมเกี่ยวกับชาตินี้ชาติหน้าก็มีความในตอนท้ายของสูตรเดียวกันนั้นว่ากาลามชนทั้งหลายอริยสาวกนั้นผู้มีจิตปราศจากเวรอย่างนี้มีจิตปราศจากความเบียดเบียนอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตบริสุทธิ์อย่างนี้ย่อมได้ประสบความอุ่นใจถึง4ประการตั้งแต่ในปัจจุบันนี้แล้วคือถ้าปรโลกมีจริงผลวิบากของกรรมที่ทำไว้ดีทำไว้ชั่วมีจริงการที่เราการที่ว่าเมื่อเราแตกกายทำลายขันไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นี้เป็นความอุ่นใจประการที่หนึ่งที่เขาได้รับถ้าปรโลกไม่มีผลวิบากของกรรมที่ทำไว้ดีทำไว้ชั่วไม่มีเราก็ครองตนอยู่โดยไม่มีทุกข์ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขอยู่แต่ในชาติปัจจุบันนี้แล้วนี้เป็นความอุ่นใจประการที่สองที่เขาได้รับถ้าเมื่อคนทำความชั่วก็เป็นอันทำไซเราไม่ได้คิดการชั่วร้ายต่อใครที่ไหนทุกข์จักมาถูกต้องเราผู้ไม่ได้ทำบาปกรรมเล่านี่เป็นความอุ่นใจประการที่สามที่เขาได้รับก็ถ้าเมื่อคนทำความชั่วก็ไม่ชื่อว่าเป็นอันทำไซในกรณีนี้เราก็มองเห็นตนเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งสองด้านนี้เป็นความอุ่นใจประการที่สี่ที่เขาได้รับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้นับถือในลัทธิศาสนาหรือหลักคำสอนใดๆพระองค์จะตรัสธรรมเป็นกลางๆเป็นการเสนอแนะความจริงให้เขาคิดด้วยความปรารถนาดีเพื่อประโยชน์แก่ตัวเขาเองโดยไม่ต้องคำนึงว่าหลักกรรมนั้นเป็นของผู้ใดโดยให้เขาเป็นตัวของเขาเองไม่มีการชักจูงให้เขาเชื่อเ เลื่อมใสต่อพระองค์หรือเข้ามาสู่อะไรสักอย่างที่อาจจะเรียกว่าศาสนาของพระองค์พึงสังเกตด้วยว่าจะไม่ทรงอ้างพระองค์หรืออำนาจเหนือธรรมชาติพิเศษอันใดเป็นเครื่องยืนยันคำสอนของพระองค์นอกจากเหตุผลและข้อเท็จจริงที่ให้เขาพิจารณาเห็นด้วยปัญญาของเขาเองเช่นเรื่องในอปันนกะสูตรซึ่งแสดงให้เห็นเหตุผลที่ควรประพฤติธรรมโดยไม่ต้องอ้างนรกสวรรค์ไม่ต้องยึดมั่นในความหวังผลที่จะมีในโลกหน้าดังนี้พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกถึงหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อสาลาพวกพราหมณ์คหบดีหมู่ชาวหมู่บ้านนี้ได้ทราบกิตติศัพท์ของพระองค์ก็พากันไปเฝ้าแสดงอาการต่างๆในฐานะอคันตุกะที่ยังไม่ได้นับถือกันพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าคหบดีทั้งหลายพวกท่านมีศาสดาท่านใดท่านหนึ่งที่ถูกใจซึ่งท่านทั้งหลายมีศรัทธาอย่างมีเหตุผลคืออาการวตีศรัทธาอยู่บ้างหรือไม่พวกพราหมณ์คหบดีทูลตอบว่าไม่มีตรัสว่า เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่ได้ศาสดาที่ถูกใจก็ควรจะถือปฏิบัติหลักการที่ไม่ผิดพลาดแน่นอนคืออปันนกะธรรมดังต่อไปนี้ด้วยว่าอปันนกะธรรมนี้เมื่อถือปฏิบัติถูกท่วนจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานหลักการที่ไม่ผิดพลาดแน่นอนนี้เป็นชไหนหรือมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิว่าท่านที่ให้แล้วไม่มีผลการบำเพ็ญทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำไว้ดีทำไว้ชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีปรโลกไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีเป็นต้นส่วนสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีวิวาทะมีทิฏฐิที่เป็นข้าศึกโดยตรงกับสมณพราหมณ์พวกนั้นทีเดียวว่าทานที่ให้แล้วมีผลการบำเพ็ญทานมีผลการบูชามีผลเป็นต้นท่านทั้งหลายเห็นเป็นไฉนหรือสมณพราหมณ์เหล่านี้มีวาทะเป็นข้าศึกโดยตรงต่อกันมิใช่หรือทูลตอบว่าใช่อย่างนั้นตรัสว่าในสมณพราหมณ์สองพวกนั้นพวกที่มีวาทะมีทิฏฐิว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบำเพ็ญทานไม่มีผลเป็นต้นสำหรับพวกนี้เป็นอันหวังสิ่งต่อไปนี้ได้คือพวกเขาจะละทิ้งกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอันเป็นกุศลธรรมทั้งสามอย่างเสียแล้วจะยึดถือประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตซึ่งเป็นอกุศลธรรมทั้งสามอย่างข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดหรือก็เพราะท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่มองเห็นโทษความซามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมและอานิสงส์ในเนกขัมมะอันเป็นคุณฝ่ายสะอาดผ่องแผ้วของกุศลธรรมอันหนึ่งเมื่อปรโลกมีเขาเห็นว่าปรโลกไม่มีความเห็นของเขาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อปรโลกมีเขาดำริว่าปรโลกไม่มีความดำริของเขาก็เป็นมิจฉาสังกัปปะเมื่อปรโลกมีเขากล่าวว่าปรโลกไม่มีวาจาของเขาก็เป็นมิจฉาวาจาเมื่อปรโลกมีเขากล่าวว่าปรโลกไม่มีเขาก็ทำตนเป็นข้าศึกกับพระอรหันต์ผู้รู้ปรโลกเมื่อปรโลกมี ขาทำให้คนอื่นพลอยเห็นด้วยว่าปรโลกไม่มีการทำให้พลอยเห็นด้วยนั้นก็เป็นการให้พลอยเห็นด้วยกับอสัตธรรมและด้วยการทำให้คนอื่นพลอยเห็นด้วยกับอสัตธรรมเขาก็ยกตนข่มคนอื่นโดยในนี้เริ่มต้นทีเดียวเขาก็ละทิ้งความมีศีลดีงามเข้าไปตั้งความทุศีลเข้าไว้เสียแล้วมีทั้งมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาความเป็นข้าศึกกับอริยชนการชวนคนให้เห็นด้วยกับอสัตธรรมการยกตนการข่มผู้อื่นบาปอกุศลธรรมอเนกประการเหล่านี้ย่อมมีขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัย ในเรื่องนั้นคนที่เป็นวินยูย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าปรโลกไม่มีท่านผู้นี้เมื่อแตกกายทำลายขันธ์ไปก็ทำตนให้สวัสดีคือปลอดภัยได้แต่ถ้าปรโลกมีท่านผู้นี้เมื่อแตกกายทำลายขันธ์ก็จะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเอาเถอะถึงว่าให้ปรโลกไม่มีจริงให้คำของท่านสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเป็นความจริงก็เถิดถึงกระนั้นบุคคลผู้นั้นก็ถูกวินยูชนติเตียนได้ในปัจจุบันนี้เองว่าเป็นคนทุศีลมีมิจฉาทิฏฐิเป็นนัตถิกวาทก็ถ้าปรโลกมีจริงบุคคลผู้นี้ก็เป็นอันได้แต่ข้อเสียหายทั้งสองด้านคือปัจจุบันก็ถูกวินยูชนติเตียนแตกกายทำลายขันธ์ไปแล้วก็เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกอีกด้วยเป็นต้นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับภพหมดสิ้นไม่มีส่วนสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งซึ่งมีวาทะมีทิฏฐิที่เป็นข้าศึกโดยตรงกับสมณพราหมณ์พวกนั้นกล่าวว่าความดับภพหมดสิ้นมีอยู่เป็นต้นในเรื่องนั้นคนที่เป็นวินยูย่อมพิจารณาดังนี้ว่าที่ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับภพหมดสิ้นไม่มีนี้เราก็ไม่ได้เห็นแม้ที่ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับภพหมดสิ้นมีอยู่จริงนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นอยู่จะกล่าวยึดเด็ดขาดลงไปว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเท็จดังนี้ย่อมไม่เป็นการสมควรแก่เราก็ถ้าคำของพวกสมณพราหมณ์ที่มีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับภพหมดสิ้นไม่มีเป็นความจริงการที่เราจะไปเกิดในหมู่เทพผู้ไม่มีรูปผู้เป็นสัญญาใหม่ซึ่งก็ไม่เป็นความผิดอะไรก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าคำของพวกสมณพราหมณ์ที่มีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับภพหมดสิ้นมีอยู่เป็นความจริงการที่เราจะปรินิพพานได้ในปัจจุบันก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ทิฏฐิของสมณพราหมณ์ฝ่ายที่มีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับภพหมดสิ้นไม่มีนี้ใกล้ไปทางการมีความย้อมติดใกล้ไปทางการผูกมัดตัวใกล้ไปทางการหลงเพลินใกล้ไปทางการหมกมุ่นสยบใกล้ไปทางการยึดมั่นถือมั่นส่วนทิฏฐิของท่านสมณพราหมณ์ฝ่ายที่มีวาทะมีทิฏฐิว่ากะความดับภพหมดสิ้นมีจริงนั้นใกล้ไปทางการไม่มีความย้อมติด ใกล้ไปทางการไม่มีความผูกมัดตัวใกล้ไปทางการไม่หลงเพลินใกล้ไปทางไม่หมกมุ่นสยบใกล้ไปทางไม่มีการยึดมั่นถือมั่นเขาพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อนิพพิทาวิราคะนิโรธแห่งภพทั้งหลายเป็นแน่แท้พุทธพจน์ต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าความรู้ความคิดเห็นในระดับที่ยังเป็นความเชื่อและเหตุผลยังเป็นความรู้ความเห็นที่บกพร่องมีความผิดพลาดยังไม่ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงความจริงแน่ท่านภารทวาชะทำห้าประการนี้มีวิบากสองส่วนในปัจจุบันทีเดียวคือ 1. ศรัทธาความเชื่อ 2. รู้จิตความถูกใจ 3. อนุสวะการฟังหรือเรียนตามกันมา 4. อาการปริวิตกะการคิดตรองตามแนวเหตุผล 5. ทิฏฐินิชฌานัคขันติความเข้ากันได้กับหรือการเพ่งพินิจด้วยทฤษฎีของตนก็สิ่งที่เชื่อสนิททีเดียวกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่เชื่อเลยทีเดียวแต่กลับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นเลยก็มีถึงสิ่งที่ถูกใจชอบทีเดียวกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปเสียเลยก็มีถึงแม้สิ่งที่มิได้เห็นชอบถูกใจเลยแต่กลับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นเลยก็มีถึงสิ่งที่เรียนต่อกันมาอย่างดีทีเดียวกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่ได้เรียนตามกันมาเลยแต่กลับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นไปเลยก็มีถึงสิ่งที่คิดตรองอย่างดีแล้วทีเดียวกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปเสียเลยก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดตรองเห็นไว้เลยแต่กลับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นไปเลยก็มีถึงสิ่งที่เพ่งพินิจไว้เป็นอย่างดีว่าถูกต้องตรงตามทิฏฐิทฤษฎีหลักการของตนกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปเลยก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่เพ่งพินิจไว้เลยแต่กลับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นเลยก็มีจากนั้นทรงแสดงวิธีวางตนต่อความคิดเห็นและความเชื่อของตนและการรับฟังความคิดเห็นและความเชื่อของผู้อื่นซึ่งเรียกว่าเป็นทัศนคติแบบคุ้มครองสัจจะวงเล็บสัจจานุรักษ์แปลเอาความว่าคนรักความจริงว่าบุรุษผู้เป็นวินยูเมื่อจะคุ้มครองสัจจะไม่ควรลงความเห็นในเรื่องนั้นเด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเลวไหลทั้งนั้นถ้าแม้บุรุษมีความเชื่อศรัทธาอยู่อย่างหนึ่งเมื่อเขากล่าวว่าข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างนี้ยังชื่อว่าเขาคุ้มครองสัจจะอยู่แต่จะลงความเห็นเด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเลวไหลทั้งนั้นไม่ได้ก่อนด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ชื่อว่ามีการคุ้มครองสัจจะและคนผู้นั้นก็ชื่อว่าคุ้มครองสัจจะอีกทั้งเราก็บัญญัติการคุ้มครองสัจจะด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการอย่างรู้สัจจะถ้าแม้นบุรุษมีความเห็นที่ถูกใจมีการเรียนต่อกันมามีการคิดตรองตามเหตุผลมีความเห็นที่ตรงกับทฤษฎีของตนอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเขากล่าวว่า ข้าพเจ้ามีความเห็นที่ถูกใจอย่างนี้มีการเล่าเรียนมาอย่างนี้มีสิ่งที่คิดตรองตามเหตุผลได้อย่างนี้มีความเห็นตามทฤษฎีของตนว่าอย่างนี้ก็ยังชื่อว่าเขายังคุ้มครองสัจจะอยู่แต่จะลงความเห็นเด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเหลวไหลทั้งนั้นไม่ได้ก่อนด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ชื่อว่ามีการคุ้มครองสัจจะและคนผู้นั้นก็ชื่อว่าคุ้มครองสัจจะอีกทั้งเราก็บัญญัติการคุ้มครองสัจจะด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการอย่างรู้สัจจะท่าทีที่ปรากฏชัดเมื่อตรัสเจาะจงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคือในคราวที่มีคนภายนอกกำลังพูดสรรเสริญบ้างติเตียนบ้างซึ่งพระพุทธศาสนาพระภิกษุสงฆ์นำเรื่องนั้นมาสนทนากันพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้ามีคนพวกอื่นมากล่าวติเตียนเราติเตียนธรรมติเตียนสงฆ์เธอทั้งหลายไม่ควรอาฆาตไม่ควรเศร้าเสียใจไม่ควรแค้นเคืองเพราะคำติเตียนนั้นถ้าเธอทั้งหลายโกรธเคืองหรือเศร้าเสียใจเพราะคำติเตียนนั้นก็จะกลายเป็นอันตรายแก่พวกเธอทั้งหลายเองนั่นแหละคือหากคนพวกอื่นติเตียนเราติเตียนธรรมติเตียนสงฆ์ถ้าเธอทั้งหลายโกรธเคืองเศร้าเสียใจเพราะคำติเตียนนั้นแล้วเธอทั้งหลายจะรู้ชัดถ้อยคำนี้ของเขาว่าพูดถูกพูดผิดได้ละหรือภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าไม่อาจรู้ชัดได้ภิกษุทั้งหลายถ้ามีคนพวกอื่นกล่าวติเตียนเราติเตียนธรรมติเตียนสงฆ์ในกรณีนั้นเมื่อไม่เป็นจริงพวกเธอก็พึงแก้ให้เห็นว่าไม่เป็นจริงว่าข้อนี้ไม่เป็นจริงเพราะอย่างนี้อย่างนี้ข้อนี้ไม่ถูกต้องเพราะอย่างนี้อย่างนี้สิ่งนี้ไม่มีในพวกเราสิ่งนี้หาไม่ได้ในหมู่พวกเราภิกษุทั้งหลายถ้ามีคนพวกอื่นกล่าวชมเราชมธรรมะชมสงฆ์เธอทั้งหลายไม่ควรเริงใจไม่ควรดีใจไม่ควรกระหยิ่มรำพองใจในคำชมนั้นถ้ามีคนมากล่าวชมเราชมธรรมชมสงฆ์หากพวกเธอทั้งหลายเริงใจลำพองใจแล้วไซก็จะเป็นอันตรายแก่พวกเธอนั่นแหละถ้ามีคนมากล่าวชมเราชมธรรมะชมสงฆ์ในกรณีนั้นเมื่อเป็นความจริงพวกเธอก็ควรรับรองว่าเป็นความจริงว่าข้อนี้เป็นจริงเพราะอย่างนี้อย่างนี้ข้อนี้ถูกต้องเพราะอย่างนี้อย่างนี้มีสิ่งนี้มีในพวกเราสิ่งนี้หาได้ในหมู่พวกเราต่อจากการคุ้มครองสัจจะพระพุทธเจ้าทรงแสดงข้อปฏิบัติเพื่อให้อย่างรู้และเข้าถึงสัจจะและในกระบวนการปฏิบัตินี้จะมองเห็นการเกิดศรัทธาความหมายความสำคัญและขอบเขตความสำคัญของศรัทธาไปด้วยดังนี้ด้วยข้อปฏิบัติเท่าใดจึงจะมีการอย่างรู้สัจจะและบุคคลจึงจะชื่อว่าอย่างรู้สัจจะเมื่อได้ยินข่าวว่ามีภิกษุเข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่คฤหบดีก็ดีบุตรคฤหบดีก็ดีเข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วย่อมใคร่ควรดูในธรรมจำเพาะจำพวกโลภะธรรมจำพวกโทสะธรรมจำพวกโมหะว่าท่านผู้นี้มีธรรมจำพวกโลภะที่จะเป็นเหตุครอบงำจิตใจทำให้กล่าวได้ทั้งที่ไม่รู้ว่ารู้ทั้งที่ไม่เห็นว่าเห็น หรือทำให้เที่ยวชักชวนคนอื่นให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดทุกข์ชั่วกาลนานแก่คนอื่นๆหรือไม่เมื่อเขาพิจารณาตัวเธออยู่รู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีธรรมจำพวกโลภะที่จะเป็นเหตุครอบงำจิตใจทำให้กล่าวได้ทั้งที่ไม่รู้ว่ารู้ทั้งที่ไม่เห็นว่าเห็นหรือทำให้เที่ยวชักชวนคนอื่นให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลและเกิดทุกข์ชั่วกาลนานแก่คนอื่นๆได้เลยอันหนึ่งท่านผู้นี้มีกายสมาจารวจีสมาจารอย่างคนไม่โลภธรรมที่ท่านผู้นี้แสดงก็ลึกซึ้งเห็นได้ยากอย่างรู้ได้ยากเป็นของสงบประณีตไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยตรรกะละเอียดอ่อนบัณฑิตจึงรู้ได้ธรรมนั้นไม่ใช่สิ่งที่คนโลภจะแสดงได้ง่ายๆเมื่อใดเขาพิจารณาตรวจดูมองเห็นว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมจำพวกโลภะแล้วเมื่อนั้นเขาย่อมพิจารณาตรวจดูเธอยิ่งขึ้นไปอีกในธรรมจำพวกโทสะในธรรมจำพวกโมหะเป็นต้นเมื่อใดเขาพิจารณาตรวจดูมองเห็นว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมจำพวกโมหะแล้วคราวนั้นเขาย่อมฝังศรัทธาลงในเธอเขาย่อมเกิดศรัทธาแล้วก็เข้าหาเมื่อเข้าหาก็คอยนั่งอยู่ใกล้คือคบหาเมื่อคอยนั่งอยู่ใกล้ก็เงียบโสดลงตั้งใจคอยฟังเมื่อเงียบโสดลงก็ได้สดับธรรมครั้นสดับแล้วก็ทรงธรรมไว้ย่อมพิจารณาไตรตรองอัตแห่งธรรมะที่ทรงไว้เมื่อไตรตรองอัดอยู่ก็เห็นชอบด้วยกับข้อธรรมตามที่ทนต่อการคิดเพ่งพิสูจน์เมื่อเห็นชอบด้วยกับข้อธรรมดังที่คิดเพ่งพิสูจน์ฉันทะก็เกิดเมื่อเกิดฉันทะก็อุตสาหะครั้นอุตสาหะแล้วก็เอามาคิดทบทวนเทียบเคียงครั้นเทียบเคียงแล้วจะลงมือทำความเพียรเมื่อลงมือทำทุ่มเทจิตให้แล้วก็ย่อมทำปรมัตถสัจจะให้แจ้งกับตัวและเห็นแจ้งแทงตลอดปรมัตถสัจจะนั้นด้วยปัญญาด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้ชื่อว่ามีการอย่างรู้สัจจะและบุคคลชื่อว่ารู้อย่างรู้สัจจะและเราย่อมบัญญัติการอย่างรู้สัจจะคือสัจจานุโพธิ์ด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แต่ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงสัจจะก่อนด้วยข้อปฏิบัติเท่าใดจึงจะมีการเข้าถึงสัจจะและคนจึงจะเข้าถึงสัจจะการอเวสนาการเจริญการกระทำให้มากซึ่งทำเหล่านั้นแหละชื่อว่าเป็นการเข้าถึงสัจจะวงเล็บสัจจานุบัติเป็นต้นสำหรับคนสามัญทั่วไปศรัทธาเป็นธรรมขั้นต้นที่สำคัญยิ่งเป็นอุปกรณ์ชักนำให้เดินหน้าต่อไปเมื่อใช้ถูกต้องจึงเป็นการเริ่มต้นที่ดีทำให้การก้าวหน้าไปสู่จุดหมายได้ผลรวดเร็วขึ้นด้วยเหตุนี้จึงปรากฏว่าบางคราวผู้มีปัญญามากกว่าแต่ขาดความเชื่อมั่นกลับประสบความสำเร็จช้ากว่าผู้มีปัญญาด้อยกว่าแต่มีศรัทธาแรงกล้าในกรณีที่ศรัทธานั้นไปตรงกับสิ่งที่ถูกต้องแล้วจึงเป็นการทุ่นแรงทุ่นเวลาไปในตัวตรงกันข้ามถ้าศรัทธาเกิดในสิ่งที่ผิด ก็เป็นการทำให้เขวยิ่งหลงชักช้าหนักขึ้นไปอีกอย่างไรก็ดีศรัทธาในพุทธธรรมมีเหตุผลเป็นฐานรองรับมีปัญญาคอยควบคุมจึงยากที่จะผิดนอกจากพ้นวิสัยจริงๆและก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ไม่ดิ่งไปในทางที่ผิดเพราะคอยรับรู้เหตุผลค้นคว้าและทดลองอยู่ตลอดเวลาการขาดศรัทธาเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ชะงักไม่ก้าวหน้าต่อไปในทิศทางที่ต้องการดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังสลัดทิ้งต่อในใจ5อย่างไม่ได้ยังถอนสิ่งผูกรัดใจ5อย่างไม่ได้ข้อที่ว่าภิกษุนั้นจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ต่อในใจที่ภิกษุนั้นยังสลัดทิ้งไม่ได้คือ1ภิกษุสงสัยเครือบแคลงไม่ปลงใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในพระศาสดา2ภิกษุสงสัยเครือบแคลงไม่ปลงใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในธรรมะ3ภิกษุสงสัยเครือบแคลงไม่ปลงใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในสงฆ์ 4. ภิกษุสงสัยเครือบแคลงไม่ปลงใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในสิกขา 5. ภิกษุโกรธเคืองน้อยใจมีจิตกระทบกระทั่งเกิดความกระด้างเหมือนเป็นตอเกิดขึ้นในเพื่อนพรหมจรรย์จิตของภิกษุผู้ยังสงสัยเครือบแคลงไม่ปรงใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในพระศาสดาในธรรมะในสงฆ์ในสิกขาโกรธเคืองเป็นต้นในเพื่อนพรหมจรรย์ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความหมั่นฝึกฝนอบรมเพื่อความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อการลงมือทำความพยายามภิกษุผู้มีจิตที่ยังไม่น้อมไปเพื่อความเพียรชื่อว่ามีตอในใจซึ่งยังสลัดทิ้งไม่ได้โดยในนี้การขาดศรัทธามีความสงสัยแคลงใจไม่เชื่อ